wonderful world of sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex. Check it, Bleed. Bro was on. You heard about them? They're everywhere. They're all around the world. Do aliens really exist? Yes, good lord. We're monitoring and... 2019. Cut all. Slaves. Dudes. All. And air. Mecca. October. Sheba. Shish. Five. Four. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי גיא סלמה משיק את האלבום החדש של פסייסקס Come in Peace. שלום וערב טוב לכם, מה שלומכם? רדיו ביו 99 FM, בלי טרנס לשבוע הזה. מה העניינים? 12 ורבע עכשיו, ומכאן ועד 2 בלילה, כמו בכל מוצא שפגשים לשעתיים, ב-BPM גבוה. השקת האלבום Come in Peace של פסייסקס. איתנו באולפן DJ גובלין, אודי ויוני. עד 2 בלילה, שלום לכם חברים וערב טוב, ומה שלומכם היום? או, לא שומעים אתכם, אולי חייב לשמור אתכם, נכון? היי גיא. או, הנה זה הגיע, זה בסדר. אתה יכול לפתוח לי את המיקרופון, בבקשה. בבקשה. אז חופקים אלבום שלישי במספר, קודם כל מזל טוב. תודה, תודה. חזרתם לא מזמן, ממש אתמול אפילו, מגדרינג ביפן, מסיבה חזקה שהייתה שם, זה כבר השבוע. הרבה עבודה על אלבום, אנחנו, מה שנקרא, נטור בתוך הסרט שלכם. אגב, האלבום נראה ממש ממש כל הפרומו לאלבום, ואני חייב לומר, הפוסטרים ומה שקשור לזה נראה כמו סרט. אם יצא לכם לראות את זה בחנויות, אז כבר תבינו, מאזינות ומאזינים. עד שתיים בלילה, נזכיר לכם גם את כתובת האינטרנט שלנו, www.bu99fm.co.il, יכנסו וקליקו על הבאנר של לייב וידאו, גם תוכלו לראות אותנו כאן באולפן, וגם להיכנס לפורום שלנו. עד שתיים, גובלין, כן. שמענו Altered States Remix, אני יכול להגיד, כן. בטח, בוודאי. קוראים לזה קוקו לוקו מיקס. נכון. החלטנו לזה קוקו לוקו מיקס, אחרי שזה, זאת אומרת, הייתה גרסה מקורית שעשינו לטרק, שזה Altered States, ואז Altered States Remix, בגלל שזה הרימיקס, אמרנו, לא נקרא לזה רימיקס. יש גם כמה מוטיבים לטינים ברימיקס. לא, בגלל שזה מיקס ולא רימיקס, וקוקו לוקו קצת ברזילאי כזה. גם בברזיל נגיע תכף במהלך השעה הזו לפחות. עד שתיים בלילה, קאמל פיס כאן, פסייסקס איתנו, לקוראים גיא סלמה. שיהיה לכם אחלה של לילה, תגבירו את הווליום, אנחנו יוצאים אל הדרך. Thank you. powers, it could diminish until it vanishes into nothing. Cities, San Francisco, Houston, New York City, and New Orleans, the Chicago area, and Los Angeles. Yes, there it is. Good Lord. It's coming in across the Golden Gate. This is a live picture from San Francisco. Wherever the reports have come from, Paris, Rome, Geneva, Buenos Aires, Tokyo, descriptions of the craft are all identical. We'll be right back. פיסה רצועה שנושאת את שם האלבום השלישי במספר של פסייסקס. יוני ואודי כאן איתנו בלפן, די-ג'יי גובלין. עד לשתיים בלילה. כאמור, ביטרנס, אתם מחברים לרד ביו 99 פעמים, לרגע אחד שכחתם או ברח על הראש. ובכן, אלבום שלישי, כמו שאמרנו, בתור הרכב ישראלי מאוד מאוד מצליח, לפחות מי שנמצא בסצנה האלקטרונית יודע ומעריך ומוכיר ומחכים לאלבומים שלכם שייצאו, מה שנקרא. אתם ידועים בתור הרכב שמחזיק את החומר שלו די הרבה זמן, בסוף מוציא אלבום, אבל זאת אומרת, העניין הוא אצלכם זה יותר, אתם רוצים פסייסקס אמיתי, זה הופעה חיה יותר. בגלל זה אתם גם הרבה יותר בחוץ לארץ, אני יודע, יפן, תקופה שבה שברה, הייתם במקסיקו יותר מאשר בארץ. כמעט עברתם דירה. מה הייתי אומר, אבל היינו שם כמה פעמים. כן. לא מובטל. איך התגובות בחול? תגובות מצוינות. בעיקרון בחול, תגובות הרבה יותר טוב. יש הרבה יותר הערכה בחול מאשר בארץ. בארץ אין הרבה כבוד או פרגון מהקהל עצמו, יותר, כי תשמע, גם אנחנו ישראלים וזה, אני מבין את זה, כי כן. הרבה יותר קשה לפרגן למישהו שנמצא במדינה שלך, מאשר למישהו שבמדינה אחרת, כמו שמביאים את GMS לאז, מעריכים אותם הרבה יותר מאשר את Infected או PsySex, אז כנראה שככה זה גם בחול. אולרייט, אגב אבל בארץ דווקא, אם אנחנו ככה מדברים על אלבום אחרון מן הסתם, דווקא בזמן האחרון יש ארגון, לפחות גם מצד המדיה, אתם נכנסתם עכשיו לא מזמן לרוטציה גבוהה מאוד בערוץ 24, ערוץ המוזיקה הישראלי, פעמיים ביום לסורווייבל קיט, קופה טרופה מיקס, על זה נדבר קצת יותר מאוחר, זה עוד רכב צד שלכם, שאתם מה שנקרא מוציאים עוד טרק או שניים שלו באלבום הזה, כמו באלבום הקודם, הארדקור בלסטוף, שבעצם השינוי שלכם התחיל להתהוות בעצם של הרכב מוזיקלי מהאלבום הקודם. הארדקור בלסטוף, העטיפה הייתה לגמרי 60's, לגמרי לאונג', זה לא מה שמקושר בכלל לטרנס, ובפנים כמובן המוזיקה מאוד מאוד פסייסקס, וגם באלבום הזה, סרט, עניינים, אתם יודעים. האלבום הראשון היה בעצם מין ניסיונות של, פחות או יותר, זה היה ממש התחלה, זה לא היה, זה 99, 98, זה היה אחרי ההתחלה. אתה אומר אבל התחלה, אבל אתה בתור דווקא, אתה גובלין בתור די-ג'יי ותיק בסצינה. לא, די-ג'יי אבל זה לא, אתה יודע, לעשות מוזיקה זה לא להיות די-ג'יי, זה משהו אחר לגמרי. זה נכון. זאת אומרת, אתה יכול להיות די-ג'יי 20 שנה ואז אתה יכול להיות, זאת אומרת, אתה יכול לבוא להתחיל לעשות מוזיקה, זה ייקח איזה 5 שנים להגיע לאיזושהי רמה מסוימת שאתה יכול להתחיל להבין, אני לא חושב שבהתחלה, אני מסתכל אחורה, אני סיבות 3 שנים בכלל לא הבנתי מה קורה מבחינה מוזיקלית. עכשיו אנחנו, לפני שנתיים בערך התחלנו לתפוס איזשהו כיוון מוזיקלי יותר. איך נגיד? מה אתה אומר על זה, יוני? כל מה שנוגע לעטיפה ולפרזנטיישן, החלטנו מזמן כבר שאנחנו לא נלך עם הזרם, אלא נעשה משהו קצת שונה, גם שישימו לב וגם כי אתה יודע, נמאס לנו לעשות דברים שבלונים ו... מקובלים. נכון, ולכן התחלנו עם זה כבר באלבום הקודם, כמובן המשכים את זה הפעם, קצת לקחנו את זה טיפה יותר רחוק אפילו. ממש, גם האלבום ארוך, אם יורשה לי, ממש כמו סרט, אם יש אינטרואים ויש קטעי קישור בין קטע לקטע, אפקטים כאלה ואחרים, אין טרקים. בעצם יש פה בעצם סיפור שעבדתם עליו די הרבה זמן. הבנו האלבום הזה די הרבה זמן. בוא נגיד שאם אתה אומר שיש כל מיני דברים שבאמצע, זה פחות או יותר מה שתכננו, אבל אפשר להגיד שהטרקים עצמם הם בדיוק כמו שעשינו אותם, ו... רק עניין של עריכה, לא הוספנו קטעי ביניים. לא נגענו, חוץ מהאינטרו. חוץ מהאינטרו זה טרק כמו שהוא. חוץ מהפעמון הזה לפני פאזל. כן. האמת שאפשר לגלות פה סוד כליל. אוקיי. אחד. ואתה אמרת, לא אני. בסדר גמור. אז אנחנו עכשיו עם פאזל, קטע שיצא דווקא ב-2004, סולאריס, האוסף שנושא את שם הפסטיבל המטורף הזה שהיה שם כמה ימים מעבר לים, וזה בעצם הפיינל מיקס. זאת גרסה שעשינו טיפה אחרי, זאת אומרת, חודשיים בערך אחרי הישראלים, שזאת גרסה שנעשתה במיוחד לאלבום. אוקיי. ונוספו בה כמה שינויים. אוקיי. לא רואים, לא רואים. שלא יודע, חפירות, זה הדבר הזה. כמה BPM אנחנו... 147. לאוזניים שלכם. קדימה, לאוזניים. We'll be right back.

you got hold of that bad acid and didn't come down for 2 weeks. You kept telling everyone that you were Jesus Christ, and then you jumped off the roof because you thought you could fly. דימה חינוכית מאוד. אוי גובלין גובלין, אוי אוי אוי. אנחנו עכשיו עם הרצועה החמישית בתוך האלבום השלישי קבל פיס ספיישל ביטרנס עד השתיים בלילה, קבל פיס פסייסקס אומגה בארץ וורלד רייט כמובן. איתנו באולפן יוני ואודי הידוע בכלליו גובלין, דיג'י גובלין ידוע. דיברנו קצת על דברים אחרים שעשיתם, קצת חול, קצת דברים אחרים, מה שנקרא, חוץ עם פסייסקס. הזכרתי כבר את קופה טרופה, הרכב שמביא דברים, מה שנקרא, משב רענן צעיר למוסיקה הישראלית בכלל. לאו דווקא טרנס, לא מזוהים, זאת אומרת, ההרכב הזה, השם הזה, לא מזוהים טרנס, מזוהים טיפה עם פסיכדליה, כן, אבל הרבה יותר רכה, הרבה יותר מלודית, גם דברים אחרים, ברייק ביט, דאבים. איך הגעתם לזה פתאום? תשמע. תראה. אחרי הרבה טרקים של טרנס צריך לעשות משהו קצת יותר אבסטרקטי. בלי, זאת אומרת, קיק שהוא הולך על ארבע, על ארבע כל הזמן, כי זה טיפה תוקע אותך בתכלס. כשאתה עושה טרנס, זה טיפה תקוע בקטע הזה של משהו שדופק ארבע פעמים בטבע, וזה פשוט קצת עוצר. אוקיי. אז כשאתה עושה דברים אחרים, אתה גם מרגיש הרבה יותר נכונות לעשות משהו שהוא לא... ממש נמצא באיזשהו ז'אנר, אתה פשוט עושה משהו שפשוט בא לך לעשות, אתה לא ממש... יוני? כן, בקיצור זה כל מה, ש... כל מה שקשור לחוץ לטרנס, זה קרופה טרופה, השם, כן. אם אתה מעוניין לדעת מאיפה הוא בא. מאוד מאוד. יש בעיקרון משחק וידאו שנקרא סופר מריו ברדוס, ואחד האויבים שלו שם זה The Koopa Troopa Kingdom. הצווים האלה, לא? הצווים האלה, נכון. ונוסף יש גם ללהקת אבא איזה שיר ככה שנקרא סופר טרופה, אם אתה מכיר. כל ביחד ככה, רצינו משהו שיהיה קליט גם, ולא רק... סופר טרופר, אגב. סופר טרופר, כן. לא סופר טרופה. טרופר. זהו, אז הטרק הראשון של קופה טרופה יצא באלבום השני שלנו, טופ טרק בונוס, נקרא Sunset Boulevard. נכון. טרק הבא שיצא בסדרה היה כבר באוסף Another Life, בעריכת DJ על. יש לי שאלה קטנטן דווקא בנושא הזה. מכל הטרקים שלכם בחרתם דווקא מ-Survival Kit, שלדעתי זה אחד הטרקים הכי חזקים שנעשו בסצנה הישראלית בכלל, בטרנס, אבל בחרתם דווקא בטרק הזה לעשות אותו קטע צ'ילי, צ'יזי, משהו. למה דווקא הקטע הזה ולא קטעים אחרים שלא פחות מוכרים שלכם? אני אענה לך על השאלה הזאת בצורה מאוד החלטית ואמיתית, אני לא אשקר, אני אגיד לך את האמת. כמו, נכון שעשינו רמיקס לדעתי אתיס גם, שאמור לצאת באוסף של ביו, נכון? בקרוב, סוד? סוד, סוד, תמשיך קדימה. בכל מקרה, זה באותו קטע גם, זה פשוט, אנחנו אנשים די עצלנים, ולפעמים במקום לעשות טרק חדש, אנחנו פשוט מעדיפים לעשות רמיקס. במקרה של Survival Kit, אנחנו פשוט, בגלל המנגינה בסוף, אנחנו פשוט, כבר היה רעיון שרץ די הרבה זמן לפני שחשבנו בכלל לעשות את זה. כן. זה פשוט קרה, בגלל שהטים לנו להוריד את הטרק הזה בחצי, זאת אומרת, הקצב הוא חצי ממה שקורה, ועשינו פשוט גרסה שהיא דאון טמפו, בקטע דאבי, מיוחד לאוסף אגב. מי שמחפש ושואל וטוען, זה הקליפ שמוקם כאן ב-24, וזה גם הקליפ הבונוס בדיסק החדש, שהוא דיגיפק. לא אמרנו את זה עדיין, דיגיפק מדליקה, עטיפה, חבל לך, אבל זה אמצ'ו. זה כבר אמרת. תודה רבה. אוקיי, אנחנו נשמע את הקצת עוסקת מוזיקה, עכשיו אנחנו עם רצועה שביעית, שנקראת... Flying Saucers. All right. Thank you. בי טרנס ברדיו ביו 99 FM, שעה ראשונה מתוך שעתיים ספיישל, קאמין פיס, אומגה, ישראל וורלד ווייד, כאן וורלדמן, די ג'י גובלין, אודי ויוני, פסאי סקס עד לשתיים בלילה, זו שעה ראשונה מתוך שעתיים. ביו 99fm.co.il, כנסו וקליקו על הבאנר של לייב, תוכלו גם לראות לנו כאן בשידור חי, עושים לכם קרחנה, תודה רבה. כמעט כמעט סוגרים שעה ראשונה, אבל לא לפני, אני לא רוצה לוותר לכם על כמה שאלות קטנות שנשארו לי ככה, אתם יודעים, בכיס. אז דיברנו ככה על קופה טרופה ועל הסצנה בעולם, אבל פה בישראל עדיין לא הספקנו לדבר על הסצנה בישראל, ברשותכם לקח זמן לפסי הסקס, או שנקרא, לעלות מהרמה של, מהלבל של אנדרגראונד, פסיכדליה קשה, למסחרי. זה קרה אחרי שיצא ארדקור בלסטוף, ושניתם גם כיוון, גם בעטיפה, גם בקונספט שלכם, כמו שדיברנו על זה כרגע, ו... עכשיו זה קורה הרבה יותר בגדול, גם טלוויזיה, גם דברים אחרים, הופעות בחו"ל, יותר גם בארץ אני מניח. מה אתה אומר על זה, גובלין? מה אתה חושב שזה... מילה אחת. זמן, כי זה צריך לקרות? מודעות. מודעות. כן, רק מודעות. הכל נגמר בזה, אתה אומר. לעניות דעתי, אני לא עושה, אנחנו לא עושים מוזיקה שונה ממה שאנחנו עשינו לפני, זאת אומרת, הסגנון אולי טיפה... נהיה קצת יותר חזק. אוקיי. יותר כמו האלבום הראשון, שאז בכלל אנשים לא ידעו מאיפה באנו להם. באמת. יכול להיות. יש. ואלבום השלישי זה, כמו שאמרתי עשרות פעמים, זה מעין שילוב של האלבום הראשון והשני. והשני, זה פשוט, בעצם... הוא... באלבום השני הסאונד יותר טוב, וכבר נהיה... הפקה נהייתה קצת יותר מעשית. האלבום הראשון זה היה מין, אמרתי, ניסיונות. שנעשו, בגלל שפשוט זה את ההתחלה שלנו. אגב, ניסיונות, ונפקן לפני ליוני בקטע הזה, אתם יודעים בתור אחד הרכבים היותר בולטים בסצנה, כמי שמה שנקרא מסמפלים, כל דבר שזז. אני לא חושב שזה כבר נכון. בנימה הכי הכי הומוריסטית, כן, לא בקטע החלילה. אפשר להגיד שהתחלנו, היינו באמת more into it, היום אנחנו נשים טיפ-טיפה לתת יותר נטו. אוקיי. אבל כרגע, במקרה ברקע מתנגן לה איזה סימפול, אבל אני רוצה להגיד לך שביחס לפעם זה באמת טיפה יותר מתון. אני חושב שזה מאוד מוסיף למוזיקה, זה נותן איזה גוון שונה לטרק, ולא יעזור. Spoken word זה spoken word. שסימפול זה כבר משהו אחר. אמר יוני. אוקיי, אז זה מה שנקרא ככה, מה שקורה עכשיו, ויש תוכניות לעתיד. והנה, סיימתם אלבום שלישי בשעה טובה. שוב, שיהיה בהצלחה, נמצא בחנויות כבר ממחר, בכל חנויות בארץ. מה, עוד אין? עוד לא בחנויות? בוודאי, בוודאי שמחר הוא מגיע. לא, לא היה? אל תדאג. לא היה? לא. עד ראש השנה הפריסה אמורה להסתיים. יום יומיים זה בסדר. אתה אמרת לי שזה. אתה שיקרת? הטעיתי אותך. בכל אופן, מה קורה בעתיד? מה קורה בעתיד? קורה אותי. כבר יש מוזיקה, כבר אחרי האלבום יש מוזיקה חדשה שעשינו. כן. בעיקרון יש לנו די הרבה הופעות סגורות לשנה הבאה. מה קורה עם ההופעות? מה קורה עם הארץ? מבחינת הופעות עכשיו יש יותר ענות אחרי שיצא אלבום? יותר בארץ. עדיין קשה בארץ להקל את המוזיקה. בארץ אין כל כך מודעות לכל הקטע הזה של לייבים, גם אין תקציב לכל המסיבות, אין יותר מדי מסיבות ממש גדולות, ו... אין יותר מדי השקעה בתחום הלייבים. לייבים ממש בקושי קורה שאנחנו עושים בארץ. הייתי מאוד רחוק. אז בוא נשאל, מה המסיבה הכי חזקה שהייתם בה בחוץ לארץ בשנה האחרונה? חוץ לארץ? היו כמה מסיבות מאוד טובות במקסיקו, ועכשיו היה לנו, ממש לפני כמה ימים חזרנו מיפן, מסיבה שנקראת הגאדרינג של ארגון ויז'ן קווסט, שזה אחד הארגונים החזקים ביותר ביפן כיום. מי שלא יודע, אפשר להגיד בעולם. רוב האלבומים בעולם יוצאים שם קודם כל, ביפן כרגע, ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, קצת יותר, מגיעים גם לישראל. כן. מבחינתי נגע עם הסיבה הזאת, אישית, זה היה די סגירת מעגל, נגענו שומעים אומנים מאוד מאוד גדולים, כולל... מי למשל? GMS, Infected Mushroom, Dino Psaras, Man With No Name. Man With No Name, שאישית, שנינו מאוד, אפשר להגיד, גדלנו למוזיקה שלו. אפשר להגיד ש... ממש רקדנו לצלילים שלו במסיבות בעשור הקודם. זה היה פשוט, זאת הייתה ההתחלה שלנו, התכלס. זה היה מאוד כמה שווים. זה פשוט מרגש מאוד נגן איתו. אוקיי. אני כמעט בכיתי. כמעט. נהדר, אני מקווה שזה רק מאושר. קאמין פיס כאן ברדיו 99 FM, אלבום בשלישי לפסאי סקס. זו הרצועה השנייה. New Wave Hookers. והוא הוקר. יצא גרים לשעה ראשונה מתוך שעתיים, ספיישל קאמל פיס, פסאי סקס, אומגה פרודקשן, איסר איזרל ומה שנקרא וורלד ווייד. אנחנו נסגור עם סודה פופ, שזה קטע אחד לפני הסוף, נכון? לא, אם אנחנו לא סופרים את, לא כוללים את רצועת הבונוס שנמצאת באלבום שלכם. וכמה מילים אחרונות, יש לכם ככה לבשר לה משהו, אתם יודעים? לבשר לעם? לבשר לעם, כן, משהו חדש. לעם. אני יכול לבשר לעם ש... אני לא יודע, האמת, אני צריך לחשוב על זה. טוב. לא, האמת שבאמת, האלבום הזה, אני אישית ממש מרוצה ממנו, אני בטוח שגם יוני. מרוצה, מרוצה. עשר. אנחנו מרוצים, אני יכול עכשיו להגיד על מה אנחנו מרוצים, כי שאלתי גם את יוני, יש אישור. אנחנו מאוד מרוצים מהאלבום הזה, ו... זה באמת, כל החבילה הזאת יצאה ממש טוב. באמת, אין... בגדול, לא שאלנו כמה זמן עבדתם על אלבום ממש נטו. בוא נגיד, אם אנחנו שומעים את סולה פה, אפשר להגיד שזה הטרק הראשון שאיכשהו נעשה לאלבום, לא נעשה לאלבום הזה, הוא נעשה, פשוט נעשה. טרק שהותחל בתקופת האלבום הראשון יותר, סוף האלבום הראשון. אחרי ארטקור בלאסטוף. הטרק הזה נעשה בערך חודשיים אחרי. אז אפשר לומר שזה היה נעשה ארוך מאוד. הוא נגמר, הטרק הזה התחיל ביוני 2001 ונגמר בדצמבר 2001. הטרק שהיו לו שתי פאזות. ופליינג סוסר זה גם אחד הטרקים הישנים מהאלבום. ושאר הטרקים, אפשר להגיד שהם מתקופת השנה האחרונה נעשו, אנחנו גם עובדים מאוד נורא מוזר על טרקים, לא פשוט עושים טרק וגומרים אותו, אנחנו בדרך כלל משאירים אותם בצד לפעמים, טיפה חוזרים עליו אחרי זה, אנחנו לא עובדים כמו כולם. בשביל הפילטר, זה ברור. אנחנו לא פה שומעים את זה גם במוסיקה. על הכיפק, אז תודה רבה לכם שהגעתם לבוננו, אנחנו מיד עם עוד שעה אחת נוספת, back to back, סט מטורף, אתם כמובן נשארים מחוברים, מה שאומרים. תודה רבה לדי-ג'יי גובלין שהייתם איתנו כאן, ואיתכם עוד שעה אחת, וגם ליוני, שאני חייב להגיד, הבן של, אם לא ידעתם, אז... כי אמרו לי, למה? אתה חייב להגיד את זה בשידור, תשמע, לא יודעים. תגיד עוד פעם. הבן של. אחלה. יש. אתה מכיר את הבן של קובי או שעת? איפה הוא? מי זה? סתם, הבת של קובי. הבת. אז תגיד, מהתחלה וזה הכל. אוקיי, ביאצו גריב שעה ראשונה. לי קוראים גיא סלמה, אתם ישרים מחוברים, שיהיה לכם שבוע מגניב, מקסים, תבלם על ההפתעות. Come in peace כבר בחנויות. Omega Productions, Israel ו-World Wide. שיהיה לכם רק טוב, תודה רבה שוב ליוני. תודה לך. ואותי. תודה. שלום. עוד שעה מיד. רדיו ביו 99 FM ומשרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מביאים לכם את פאן ויקנד אקסטרה, הרבה יותר פאן אקסטרה, הרבה יותר בטוח. סוף שבוע, לילה, הדי-ג'יי עוד מעט עולה לסט סופני. כל החבר'ה מוכנים, אתם נכנסים לאוטו, רוצים להגיע בזמן? תחגרו חגורת בטיחות עכשיו, גם מאחור. באוטו, אנחנו מקליקים את העניינים. עכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי גיא סלמה והרכב פסייסקס Back to Back מה אתה צריך סרטים? בטיחות. גלגל ההצלה היחיד שלנו בזמן תאונה. באוטו אנחנו מקליקים את העניינים. Back to back.

back in a moment. להמשיך ככה, אולי תחגור כבר חגורת בטיחות? באוטו, אני מקליקה את העניינים. We'll be right back. Thank you. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי גיא סלמה והרכב פסייסקס Back to Back את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. ביטרנס. ועכשיו כשמוכה עם אולפני רדיו ביו. מתשת ו-DJ גיא סלמה. משיק את האלבום החדש של פסייסקס. Come in peace. Yeah. רדיו ביו 99 די ג'יי גיא סלמה משיקת האלבום החדש של סייסקס קאמין פיס.